سورۃ طارق کے اس بات دا قیامت کی پیو دلیل سرا پیو شاہد سرا. ابھی اور پسیدہ دو قسم بیانی دخل کو اس بات دا قیامت کی قبل دلیل سرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق گواد اسمان او اغسطور دشپیت لن کے اغسطور چی دشپی لن کے اغیط ویج اما درا کم الطارق و سپو کتا درا چی طارق سشیدن نجم الساقب و اغسطور دے زلید ان کے دا پسبان دی گوادی ان کل نفس لما علی حافظ نشت دا سیا و نفس مگر پاغی باندھے اللہ نے کہا باندھے چستور دعوت نے کہا باندھے نہ بار نہ دیکھا نا آسمان کے بندبت نہ سب خلاص سی مسودی گور انسان چدسن پیدا کرے شوے پیدا کرے شوے داغ بونا ٹوپ و ہن کی چراؤزی دمیم دو سینی او دچا جونا انہو علی رجعہ لقادر یقینن چدا اللہ فبیا واپس کو لدد باندھے قدرت والے یعنی چی قیامت کی بیا جو اندی کی او دا مانا یا علی رجعہ چی بیا درد ہے تواپس کی جس کم ذہن پیدا کرے دن ہم اللہ قادر دیتا یوم تبل السرائر اللہ وی دا قیامت رز اگر رز دا چی پا رز باندی با عرص اخکارش عدیب سوی ویننا دوبا داو دوبا بزی اللہ وی ولی با دوبا زی یوم تبل السرائر غرض باندھے بار سخارشی کا نام راجو نہ بخارشی دزور نہ راجو نہ بھائی دے انسان ذرا سفل زور اور نہ سوک مددگار او گواد آسمان ذات رجعی دا باران باران تے نکی کا نام نہ رج آئے ہولی باران تے کلا خواہ بری کا نا خود عزم کے نہ روچ شیو بھی عزم کے تلارے دگا بخارات و ہوا گانے وے چیز عزم کی نہ نمی اچت شوا باران سے جوڑ سے نہ بہارا عزم کی نہ ہر شیخ پل اصل تو واپس کی گی گنا دگا سے منگ باؤں پل دے تو واپس کی گو ذات الرجع اور سم کا ذات صدر خاوند زرغنی صدا ولی چودو تو خطیق الراوزی چیز مکا اوچوی کنا سبان گواری انہو لقول فصل چدا قرآن دا سیو وینا دا چی جدائی راولی دا حق و دا باطل وما هو بالحزل دا ٹوک نری انہو میکی دون قیدن یقینن دی تدبیر کستا پا حق کی تدبیر واکی دو قیدن اللہ ویزو انتظام کم ستا دخلاسی فمحل الكافرین محلت ور کری کافر اللہ عذاب خبر مکا ایبا امہلہم روئے دا محلت ورکدی لا محلت ورکول محلت ورکول.